प्रातिपदिका धातुर्थ है बहुलम इष्टवच्च। इष्टवत क्या क्या है मालूम है? सूत्र क्या लगेगा किसको मालूम है? मालूम है? एक दो और किसको मालूम है? नहीं मालूम है? इष्टवत है सूत्र मालूम नहीं? इष्ट यथा सूत्र मालूम है ना? इष्ट यथा बोलो आगे। इष्ट पहला क्या है? कुंभद भाव भस्याड्य तदित कुंभद आगे ग्रह भाव किसे रित हला दे लघु आगे क्या है? टील टे हैं बिन मतोलुप आगे बिन मतोलुप है यणादिलुप किसे होगा? प्रिय स्थिर प्रिय रूप गुरु वृद्ध तृप्त वृंदार का नाम नहीं ये नहीं हुआ यणादिलुप नहीं है ना? नहीं स्थूल दूर स्थूल युव दूर स्वाणाम यणादिलुप किसके याद है? नहीं किसको नहीं? स्थूल युव दूर अच्छा और ये समय सब का हो गया सब पास हो गए है ना? खुशी लगता है ना? कोई कोई नहीं बता बे तो अच्छा है। स्थूल दूर युव ह्रस्वक्ष प्रक्षुद्राणाम अच्छा और आगे यणादिलोप अपपटत हो गया था तो वृद्धे लोप बलियान इसमें अपपटत हो गया भाष्य में नहीं तो वृद्ध होने के बाद टीलोप करें तो अपिपटत कहा गया था। तत्करोति तजा चष्टे पूर्व से प्रपंच जो प्रातिपदिका धातु अर्थ बहुल मिष्ठावच्च उसे तत्कृति तदा चष्ट से ही हो जाएगा घट से करोति आचष्ट धात्वर्थ मात्र निजर्थ तत्कृति तदा चष्ट करोति कहता है निज का अर्थ है और करोति में लट लकार है लडर्थस्त अविवक्षित विवक्षित नहीं है नहीं तो केवल लट लकार वर्तमान में प्रयोग होगा अन्य लकार में प्रयोग नहीं होगा। तेन अतिक्रामति अश्वेन अतिक्रामति अश्वेति अतिक्रामति अर्थ हो गया करोति आचष्टे तो केवल धात्वर्थ कहा अतिक्रामति भी धात्वर्थ मात्र हो जाएगा खाली करोति का अर्थ ये नहीं है। अतिक्रामति हस्तिना अतिक्रामति हस्तेति हस्ति शब्द से नीचे हो जाएगा और किसका लोप होगा? टीलोप हो धातु रूपम च गुणसूत्र है नीच प्रकृति धातु रूपम प्रतिपद्यते ही नीच जिससे हुआ वो नीच प्रकृति है नीचे प्रत्यय नीच प्रत्यय की जो प्रकृति है वो धातु रूप को प्राप्त करेगा प्राप्त करेगी प्रकृति। धातु रूपम च में च शब्द है च शब्द अनुक्त समुच्चयार्थ और भी कुछ कार्य होगा क्या क्या कार्य होगा वार्तिक में कहा तथा च वार्तिकम आख्यानात् कृतस्तदाचष्टे क्रिलुक् प्रकृति प्रत्यापत्ति ही प्रकृतिवच्च कारकम् आख्यानात् कृतः आख्याने कथा प्रबंध तद्वाचक शब्द कृदंत से तदाचष्टे नीच हो जाएगा तदाचष्ट नीच होने पर तदाचष्टे कृत लुक कृत कृत जो प्रकृति धातु है अतः कृत होने से प्रकृति भूत कृत लुक कृत नीच प्रकृति अवय हाँ नीच कृदंत से हुआ कंसबद्धम आचष्टे कंसबद्धम आचष्टे में जो वध में नीच है ये बद्ध में कृति वो कृत का लुक हो जाएगा नीच प्रकृति का अवयव, नीच में नीच की प्रकृति कंसबदम आश से कंसबद्धते नीच हुआ, प्रकृति हो गया कंसबदम, उसमें जो कंसबध कंसबधम आचष्टे कंसबधम आचष्ट में जो आचष्ट नीच हुआ उसकी प्रकृति कंसबधम। ये जो प्रकृति कंसबधम उसके अवयव जो कृत है वध धातु में अप्रत्यय हुआ था हनश्च वध सूत्र से, वो अप्रत्यय कृत का लुक हो गया। प्रकृति प्रत्यापत्ति, प्रकृति प्रत्यापत्ति है क्या, प्रकृति का जो रूप था हन धातु, हन धातु हन से हुआ था अप्रत्यय, उसकी प्रत्यापत्ति, प्रत्यापत्ति का था पूर्व रूप हो जाएगा आदिशादि विकार परित्यागन सर्वपूर्ण अवस्थान, हन धातु से हुआ था अप्रत्यय और वधादेश तो हन हो जाएगा, वो प्रकृति परिवर्तन प्रकृति जैसे तैसे हो जाएगी। प्रकृति प्रत्यापत्ति और प्रकृति वच कारकम, प्रकृति में जैसे हनवधम अचष्टि कर्म कारक था, इस वह यहाँ हो जाएगा कारक हो जाएगा, कर्म कारक होगा प्रकृति वच कारकम। और एक है च के कारक कारण कार्य दोनों भी हो जाएगा, कारक का प्रकृति वच कहने क्या होगा कर्म, कर्म होने से हन कंसस्य बध कंसबध उसको यहाँ कंसबद्ध शब्द से नीचे प्रत्यय हुआ। टीका में देखो हेतुमति च सूत्र में वार्तिक है आख्यान का थे वृत्ता वृत्त कथा प्रबंध तद्वाचक कृदंत से कंसबदादि शब्द से तदाच से अर्थ में नीच, नीच करने पर नीच प्रकृति अवयव कृत्व का लुक होगा, कंसबद्ध में अप्रत्यय है उसका लुक हो गया। तस्य कृत कृतो जो दो विसर्ग विसर्ग नहीं कृतो षठी अंत कृत कृतो ओकार चाहिए विसर्ग नहीं चाहिए, कृतो कृत मतलब कृत कृत का कृत की जो प्रकृति है प्रकृति हन धातु हनादि धातु उसके प्रत्यापत्ति, प्रत्यापत्ति का अर्थ आदेश आदि विकार छोड़ करके स्वरूप में अवस्थान होगा हन धातु हो जाएगा। प्रकृति वच कारकम इतंसस्तु मूल एव व्याख्याते व्याख्या करें कंसपदम आचष्टि कंसं घातेति उदाहरण, कंसपदम आचष्ट में कर्म कारक था अभी कंसम घातेति, कंसम घातेति में हन धातु से नीच होकर के घाती बन कर बना, हनत्व चिन्नल होकर के अतबुधा बुधेर घाती बन कर सब घातेति कंसम घातेति बनेगा। तो मूल में देखो कंसपदम आचष्ट कंसम घातेति कैसे बनेगा, यह कंसं हन ई स्थिति थे कंसबद्ध शब्द से नीच हुआ, नीच करने के बाद पहले कृत लुक कृतिक अनुबद्ध में अकलुप हो गया, अप अपरण से क्या रहे हन धातु हो गया, हनश्चबद्ध से बद आदेश हुआ था हन हो गया आगे नीचे, पहले है कंसम कंसबद्धम है कंसबद्ध में हन हो गया आगे प्रकृति प्रत्यापति, प्रकृति वच कारक प्रकृति क्या है जो वध था वो हो जाएगा हन, विकार हो गया हन को वध आदेश हुआ था हन हो गया हन ई हो गया अप प्रत्यय चला गया। अब कारक प्रकृति वच कारक प्रकृति कर्म कारक था तो कंसं हन ई स्थित होने पर हनस्तो चीर्णलो हो हन त हन के नकार को तो हो जाएगा अचीर्ण लो चीर्ण नल कुछ पर में हो तो नहीं होगा अंत्येष तकार अंतादेश अलुंत परिवार से अन के नकार को तकार हो जाएगा शायद चीर्ण वर्जे इति नीति चीर्ण नल वर्जे चीन और नल इसमें इंत कौन और नीति कौन है कोई इंत नीति है या नहीं दोनों नीति पता चलता है हंतेस तक कह रहा हाँ चीन नल वर्जे नीति नीति चीन भी नीति है नल भी नीति है उसको छोड़कर इंत प्रत्यय नित प्रत्यय हो तो हन के नकार को तो हो जाएगा तो हन से हतविता वृद्धि होती है ह त और हकार को घ करने के लिए क्या सूत्र हुआ थे तो यहाँ हाँ घाती बन जाएगा, फिर धातु संज्ञा हो गया तिप सब वगैरह घात बनेगा। नन अत्र अंग संज्ञा धातु संज्ञा से कंस विशिष्ट से प्राप्त, जो कंस बदम आचष्टे नीच प्रत्यय का प्रकृति कंस बदम, कंस विशिष्ट शब्द है न कि बद्ध, कंस विशिष्ट से अंग संज्ञा है धातु संज्ञा भी है, कंस निजंत सनाद धातु संज्ञा है। ततच अट द्वितीयर दोष कंस विशिष्ट की धातु संज्ञा होगी तो अट होगा तो क के पहले, और चंगी आदि से द्वित्व करने तो क जित हो जाएगा। किंच कुत्व तत्व न स्याता, कुत्व किस सूत्र से कुत्व होता है बंद, और तत्व किसे होगा अनस्तो चिन्ह क्या है वो हंते नहीं अनस्त चिन्ह लो, ये कुत्व कुत्व तत्व न स्याता। धातु स्वरूप ग्रहण तत्प्रत्यय कार्य विज्ञानात्, धातु का हन धातु का नाम लिया, धातु स्वरूप ग्रहण क्या तो तत्प्रत्यय उसका प्रत्यय प्रत्यय कार्य होगा, धातु के आगे प्रत्यय नहीं धातु है प्रत्यय के आगे कंसबद्ध रे। सत्यम प्रकृतिवच्च इति चकार भिन्न क्रम, कारकं च प्रकृतिवच्च कारकम प्रकृतिवत कारकं च ऐसे करना, च से क्या लेना चात कार्यम प्रकृतिवत कारकम च, कारक कार्य दोनों प्रकृतिवत। हेतुवणिच प्रकृतेर, हेतुवणिच की प्रकृति हन्यादेर हन धातु, हेतुवंत नौ यादृश कारकम, हेतुमत नीच पर जो कारक है वही कारक हो जाएगा। धाता वनंतर्भूतम द्वितीयांतम कंसबद्धम आचर्य था, इस वह कंसम घात बनेगा द्वितीयांतम। यादृश कार्यम अदादृश कार्य है हन धातु से हेतुमत नीच करेंगे जो कार्य होता है, हन धातु से हेतुमत नीच करेंगे तो कुत्व तत्व प्राप्त होगा हैं होगा का यादृशम च कार्यम कुत्व तत्व आदि, कुत्व किस सूत्र से और तत्व कुत्व तत्वादि तो देहा भी, इसलिए यहाँ हंसक हो गया कारक कर्म है कंसम, आगे हन हन धातु से नीच करने पर कुत्व तत्व हो गया, कंसम घात हेतु बनेगा, कंसम घात हेतु हुआ। और लौट में तो घाते बन गया, लुंग लुंग लकार करेंगे तो हन से घाती द्वित हो जाएगा ह को, हन से कोश्चु ज हर्ष हो करके ज हन अगर नीचे घाती सनबत हो जाएगा, नौ चंगी पद हर्ष सनबत से सनबल घुनि चंग पर उनसे सन्यत दीर्घ लघु अजि घनत बन गया। अट कहाँ हुआ हन धातु के पहले प्रकृति कंसबद्धता, हन कंसम अजि घन अजि घतत हनत्व चिन्ह न कुत हो गया अजि घतत बन गया। कर्तृकर्णा धात्वर्थे, हाँ ये कर्ता और कर्ण कर्तृव्यापारार्थम यत कर्णम, कर्तृकर्ण कर्ता का जो कर्ण है, कर्त व्यापार के लिए जो कर्ण, न तो चक्षुरादि मात्रमिति अर्थ, कर्ता के व्यापार के लिए जो कर्ण चक्षुरादि केवल कर्ण नहीं, असिना हन्ति कर्ता है हनन करने वाला, असि खड़ग कर्ण है असि कर्ता व्यापार करने की जो कर्ण उसे भी नीचे हो जाएगा, असिना हन्ति से असि से नीचे होने से तीप इकार का लोप कैसे होगा असी का टे है नीचे का असी बन करके तीप सब हो जाएगा असहयति, असहयति का तो असी नहांती। कर्तृ ग्रहण विहाय करणाद इते उक्ते चक्षुरादि इंद्रिय ही प्रसिद्ध है वो प्राप्त हो जाएगा, इसे कर्तृग्रहण कर दिया। साधकोत्तम कर्ण कहेंगे तो कर्ता ग्रहण के बिना भी हो जाएगा असी आदि कर्ण है। वल्क दर्शने धातु है, वल्क दर्शन में क्या बनेगा लट लगा रहे में वल्क तिलुंग में अब वल्क चित्र चित्रीकरणे, चित्रीकरण क्या था आलेख्यकरण चित्र लिखना। कदाचि दर्शने चित्र का ये भी अर्थ है, चित्र इतम अद्भुत दर्शन नीचम लभते, कदाचि दर्शन का अद्भुत दर्शन, अद्भुत दर्शन के लिए भी नीचे हो जाएगा। चित्रयति चित्र करता है तो चित्रयति, अद्भुत दर्शन करता है तो भी चित्रयति। अंश समाघाते, समाघाते समय का आघात समाघाते, तो लट में क्या बनेगा अंश इति, लंग में लुंग में नंद्रा संज्ञा देने से हो जाएगा अंशिषत, अंशिषत हो जाएगा अंशिष अंशी आंशी आंशी सत हो जाएगा। वट विभाजने क्या बनेगा अभी अभी वटत, लज प्रकाशने लज क्या बनेगा अली लजत। अच्छा ये अदंत तो नहीं, हाँ हाँ अदंत है, अब वटत अल लजत बनेगा। आगे वट्टी लजीते के वंटेति लंजेति अदंतेषु पाठ बलाद अदंतत्वे वृद्धिरिति, अन्य कोई कहते हैं अदंत में पाठ होने से तो अदंत धातु से नीच करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होने से पूक हो जाएगा, वंटापयति लंजापयति ऐसा कोई कहते हैं। पहले काल पाठ में आया था भाष्यकार मत के अनुसार पहले लोप बलवान शाकटायनस्तु कथादीना सर्वेशा पुकम आ, उनके मत कहते अदंत धातु जितने कथादि सब है नीच करने पर पुक हो जाएगा, पहले वृद्धि होगी। तन्मते कथापयति गणापयति सब बनेगा, ये उनके मत के शाकटायन आचार्य उनादि सूत्र रचना करने वाले, किंतु भाष्य मत के अनुसार वृद्धि लोप बलियान करके बताया था। आगे है मिश्र मिश संपर्के, मिश्र का क्या बनेगा लट में मिश्र है, तेलुंग में अमी मिश्र था कुछ कार्य न, अयम अनुदाते थे संग्राम युद्धे अकार प्रश्लेषास, संग्राम में धातु और एक अकार प्रश्लेष किया, संग्राम तो अदंत है और एक अकार प्रश्लेष करके ही संज्ञा अनुदाते ही थी, अनुदाते थे उनसे धातु क्या रहेगा नहीं, धातु क्या है बचेगा धातु अदंत है हलंत अदंत, संग्राम अदंत और एक अकार था वो लोप हो गया, तो संग्राम यति अस संग्रामत स्तोम श्लाघायाम, स्तोम का बन गया अतु स्तोमत, अभ्यास में तू हो गया, क्या सूत्र लगा स्तोम को द्वित्व करने पर सर्वपूर्वा कह रस होगा, किसको रस होगा ए वो को ऊ हो गया अतुस्तमत, दूसरा सकार को आदेश पत्र से सत्व होना चाहिए स्टुना श्रेष्ठत्व होना चाहिए, बोलो क्या गया धातु, धातु का नहीं धातु का सकार नहीं, ये प्रातिब सुबंध का सकार है, क्या बोलते हो क्या बोलते आप, उपदेश में स नहीं है ये बाद में आया है ना, उपदेश अवस्था में स नहीं था, धातु का सकार नहीं ना, मुंडन सकार नहीं, स आदेश रूप नहीं, आदेश स आदेश प्रत्यय का अवयव हो तो सत्व होता है, आदेश नहीं आदेश स नहीं बोलो, अतुस्तमत छिद्र कर्ण भेदने, कर्ण भेदने कोई कहते कर्ण इति धातुअंतर इति अन्य, कर्ण अलग धातु छिद्र के धातु कर्ण के धातु भेदन अर्थ में ऐसा भी पाठ है, कर्ण धातु तो क्या बनेगा लुंग में अच्छा कर्ण, छिद्र का अच्छी छिद्र था अंध दृष्टि उपघाते उपसारित ने आंधत लुंग में नहीं आंधत द्वित्व किसको हुआ ध को दी तो आंध धत बन गया ध में अय नकार का निषेध हो गया आठ आगम हो गया दंड आंध धातु का लीट में क्या बनेगा अंध याम अंध क्या य कहाँ से आएगा नीचे होगा हाँ हाँ अकार लोप हो गया अंधी अंध अंधयाम चकार चकार ठीक है अंधयान चकार दृष्टि उपघाते दंड दंड निपातने दंड इति बन जाएगा अंक पदे लक्षण च अंक का बन जाएगा लुंग में बन गया अंग में किसको दित होगा कक होगा, नकार अनंद्र से होता है आंच कथ अंग च आंजगत सुख दुख तत्क्रियायाम। ये जो अंक में ग है भी नकार को ग हुआ धातु में नंद्रा निषेध हो जाएगा। नंद्रा संज्ञा तो सुख दुख तत्क्रियायाम, सुख यदि दुख यदि लुंग में क्या बनेगा दुख का दुख तो रस आस्वादन स्नेह नहीं हो रस यदि लुंग में रस तो बन जाएगा। यच वित्त समुत्सर्गे व्यय वचन व्यय व्ययति बनेगा लुंगे में बनेगा अब व्ययत द्वित्व किसको हुआ व्यय को में धातु तुम्हें पहला हल कौन है हलाद से सब रह गया व्ययत रूप रूप क्रियायाम रूप से दर्शनम करण व रूप क्रिया रूप यति लुंग में क्या बनेगा छेद द्वैधी करने अचिछेदत अचिछेद ह्रस हो गया छद अपवारणे छदयति लुंग में अच्छा छदत लाभ प्रेरणे लुंग क्या मानेगा अल्लाह लाभत ये सो अदंतवन से लाभ है। संयत आदि का चिंता नहीं करना है। व्रण गात्र विचूर्ण ने क्या बनेगा अब व्रण तो वर्ण वर्ण क्रिया विस्तार गुण वचन सु वर्ण क्या कह वर्ण वर्णकरणम सुवर्ण वर्ण यति कथा वर्ण यदि विस्तार यति कथा वर्ण क्या विस्तार विस्तृणादि हरिम वर्ण यति का तो गुणवचन स्तुति स्तौति बहुला में निदर्शनम गणसूत्र आया अदंत धातु निदर्शन मित तो अदंत जो धातु कहा गया ये बहुल में तो ये दे दिया कथादि कुछ धातु अन्य भी है बाहुल का तो अन्य भी बुद्धिया तद यथा पर्ण हरित भागे अप परना तो लुंगे मनिया विष्क दर्शने क्षिप प्रेरण ये भी सौदंत है अचिक्षिपद मन जाए वस्त्र निवास है क्या बनेगा तुत्थ आवरण एवं आंदोलयति प्रेंखोलयति विडम्बयति अवधिरयति आंदोलयति आंदोल आंदोल धातु प्रेंखोल धातु विडम्बयति अवधिरयति इत्यादि ये भी अन्य तो दशगणी पाठ बहुल मिथ्या हो कोई कहते दस गण में जो पाठ है सब बहुल है और भी धातु है बहुल से क्या होगा तेन अपठितापि सौत्र लौकिक वैदिका बुद्धिया कुछ सूत्र में धातु है कुछ लोक में कुछ वेद वैदिक है अपर तो नवगणी पाठ बहुल मिथ्या हो कोई कहते चुरादि को छोड़ बाकी जो नवगण बहुल तेना अपठितेभ्योपि क्वचित स्वार्थे नीच चुरादि में नहीं पड़ेगे नगण पढ़ेंगे तो भी स्वार्थ में क्या नीचे हो जाएगा। राम राज्य अची करत इति यथा इत्या अची करत ये क्रि धातु से नीच करके अची कर स्वार्थ में कृतवान स्वार्थ में अची करत चुरादिभ एव बहुलम नीच इत्यर्थ इत्यन्य चुरादि से बहुल नीच सर्वे पक्षा प्राचाम ग्रंथे स्थित प्राचीन आचार्य के ग्रंथ में स्थित है। नींग अंगा निरसने अंग से नींग होगा निराश करते में अंगवाचन प्रातिपदिका निरसन अर्थ नींग से आत नींग से गीत से आत्मन पदे हस्तो निरस्यति हस्त से नींग नींग हो गया अत टेस्ट लोप हो जाएगा हस्ती बन जाएगा हस्ती होने पर तिप सब हस्तयते आत्मन पदे पादा पादो निरस्यति पादयते श्वेता श्वास्वतर गालोडिता व र कानाम अश्वतरे अश्वतरेत कलोपश्च आवार कानाम श्वेता श्व अश्वतर गालोडित आवारक षष्ठी भोजन आवार कानाम अश्वतरेत कलुपश्च क्या किस किस का लोप होगा अश्व तो कितने श्वेता स्व अश्वतर गालोडित आवारक चारी अश्वतर इत का लोप हो जाएगा। श्वेतासरादिनाम चतुर्नाम अश्वादय अश्वतर हाँ अश्वादय लुपेंद अश्वतर इत और क नींच सत्तर थे श्वेता परे क्या श्वेताश्व श्वेताश्वम आचष्टे में अश्व का लोप हो जाएगा तेना अतिक्रमति वा अश्व का लोप से श्वेत रह गया तिब सब श्वेत यते निगे आत्मनेपदे अश्व अश्वेन अतिक्रामति अश्व श्वेताश्वेन अतिक्रामति का हो गया श्वेतयते। श्वेतयते का क्या अर्थ होगा? श्वेतयते का अर्थ श्वेताश्वम आचष्टे अथवा अतिक्रामति अश्वतरम आचष्टे अथवा अश्वतरण अतिक्रामति तो बन गया अश्वयते। गालोडितम वाचाम विसर्ग विमर्श गालोडित का अर्थ मानी विचार तत्कृति गालो रयते गालो डयते और आहोरते आहोर आहोरयते आहोरक आहोरक शब्द आहोरकम आचष्टे आहोरकम आचष्टे करोति आहोरक सबसे नीचे होकर के क का लोप हो गया। गालोडित में क्या लोप हो गया? इत गालोड रह गया गालोडे थे। आहोरक में किसका लोप होगा? कौन से आह आहोर आगे निंग तो सब आहोर थे। केचित तो नीचम एवं अनुवर्तयती निंग नहीं नीच कोई कहते नीच चला प्रकरण बीच में आ गया निंग होगा निरसन है किंतु नीच अनुभूति कहते तो कौन सी क्या होगा? नीच होन से नीचस्य से आत्मनेपद्य परस्मय दोनों हो जाएगा। तत्करो तत् तन्मते परस्मय पदमपि नीगे लाएंगे तो परस्मय पद नहीं होगा। हाँ नीचस्य नहीं नीच होगा तो नीचस्य से आत्मनेपद अन्य पद परस्मय पद हो जाएगा। पुच्छादिशु धात्वर्थे इत्येव सिद्धम पुच्छादिशु ये गण से पढ़ो पुच्छ भांड चीवराणी कहें आया था आया था कहीं मालूम है? पुच्छ भांड चीवराणी नहीं आया है लोग में आते आएंगे पुच्छ आदिशु धात्वर्थे इत्येव सिद्धम निजंतादेव बहुल वचनाद आत्मनेपदम अस्तु मास्तु पुच्छ भांड तिणिंग विधि। अच्छा ये पुच्छ भांड चिवराणी ये आगे आएगा। अच्छा अच्छे जो आगे करेंगे वो नाम धातु प्रकरण आएगा। जो नींग करेंगे उसका विधान करना जरूरत नहीं। सब पुच्छादि में धातुअर्थ प्रातिपदिका धातुअर्थ बहुल मिष्टवच ऐसे हो जाएगा। निजंत से ही बहुल वचनात् आत्मनेपदमस्तु क्योंकि नींग करने के लिए तो सूत्र आगे है पुच्छ भांड चिवराणी। आत्मनेपद करने के लिए नहीं करना है किंतु नीच करके ही बहुल वचनात् आत्मनेपद हो जाए। केवल आत्मनेपद नीच करेंगे तो आत्मनेपद होता है परस्मय पद भी होता है किंतु बहुल वचनात् आत्मनेपद हो जाएगा परस्मय पद नहीं होगा। तो पुच्छ भांड चिवराणी करना कोई जरूरत नहीं। आगे जो पुच्छादि धात्वर्थ है इसे ही हो जाएगा। सिद्ध शब्द यहाँ आया पुच्छादिशु धात्वर्थ इतव सिद्धम पुच्छादिशु धात्वर्थ इतव सिद्धम जो आया ये दस गण की समाप्ति हुई। सिद्ध शब्द ग्रंथांत मंगलार्थ ग्रंथ का अंत दस गण का अंत हुआ। पुच्छादिशु धात्वर्थ इतव सिद्धम सिद्ध शब्द ग्रंथांत मंगलार्थ मंगलाचरण करने के लिए क्या प्रमाण है? सब ग्रंथ मंगलाचरण करते हैं क्या प्रमाण मालूम है? हैं क्या वृद्धि जी प्रमाण है? हैं नहीं अष्टाध्यायी में मंगलाचरण किया गया है ये कोई पूछे कहाँ किया गया है? तो वृद्धि जी वृद्धि का ग्रहण किया शिव समिष्ट से करे मध्य में आया और अंत में आया उदय नहीं उदय गार्ग गारा विशु देखो अंत में अष्टाध्याय के अंत में दो तीन सूत्र देखो उदय आ रहे उदय शब्द सरितोदय माग सरितोदय नहीं नहीं अष्टाध्याय के अंतिम सूत्र देखो दो तीन चार सूत्र में सरितोदय मगार्ग काश्य काल गालवाना है लाभ पुस्तक लाभ नोदात सरितोदय मगारी का काश्यप गालवा नाम पुरुषोत्तर नहीं अ के पुरुषोत्तर नोदात सरितोदय मगारी का काश्यप गालवा नाम उसे उदय शब्द रखा है ये अंतिम पर अ के पुरुषोत्तर है और शिव सममिष्ट से करे मध्य में मंगल आद्य मंगल वृद्धिरादि से वृद्धि ग्रहण ये नहीं पूछते हैं मंगलाचरण करना चाहिए इसमें प्रमाण क्या है श्रुति अनुमान करेंगे अनुमान करने के लिए अनुमान तो करेंगे किंतु जब स्मृति हो तो श्रुति अनुमान करते हैं शिष्टाचार भी प्रमाण है और स्मृति भी प्रमाण स्मृति है सर्वत्र महावाच्यकार का वचन है क्या बोलो मंगलादिनी मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि ग्रंथानि प्रथंते वीर पुरुषकाणि आयसत्मत पुरुषकाणि च अद्यतार यथास्यु मंगलादिनि ग्रंथानि प्रथंते मंगलम आदो येषां ग्रंथानां तानि ग्रंथानि मंगलादिनि मध्ये मंगल मध्यानि मंगलांतानि ग्रंथानि प्रथंते विस्तृत होते हैं आदि मध्य अंत में मंगल होतो और वीर पुरुषकाणि आयसमत पुरुषकाणि अध्येतारश्च यथा स्युः वीर पुरुषकाणि आयुष्मत पुरुषकाणि पुरुषकाणि अध्येतारश्च पुरुषकाः कहे पुरुषाणि पुरुषाणि हाँ पुरुषाणि ये पहले बालवान टीका पहले आया है ग्रंथ के संबंधी पुरुष पढ़ने वाले पढ़ाने वाले वीर होंगे आयुष्मत होगी वीर पुरुषकाणि आयुष्मत पुरुषकाणी भव पुरुष हाँ पुरुषाणी ठीक है क प्रत्यय विकल्प से पुरुषाणी भवंती आगे हाँ अध्य तारस्य मंगल युक्ता स्यु पढ़ने वाले भी मंगल युक्त हो ये महावाच्यकार का वचन है इसको प्रमाण लेते हैं स्मृति श्रुति नहीं मिलती है तो भी स्मृति से अनुमान करनी होती श्रुति स्मृति है तो ऐसे श्रुति होनी चाहिए न्याय सिद्धांत मुताबिक विचार आया तो समाप्ति काम मंगलम आचरे थे और क्या होता विघ्न ध्वंस काम मंगलम आचरे थे नब्बे लोग विघ्न ध्वंस को मानते मंगल का फल तो ऐसे शिष्टाचार स्मृति अनुमित श्रुति प्रमाण शिष्टाचार ही प्रमाण है शिष्टाचार सब बड़े बड़े महापुरुष ने ग्रंथ ले गया तो मंगलाचरण किया तो पूछते पाणिनि महर्षि ने कहा मंगलाचरण क्या वो तो सीधा बुद्धि चित्त कर दिया बुद्धि आजीत देंगुण तो कहते इसमें बुद्धि शब्द पहले रखा ही मंगलाचरण अंत में मंगलाचरण नोदात सरितोदय मगार्ग काश्यप गालवान उदय शब्द रखा और मध्यमे सूत्र देखो चतुर्थोदय समाप्त में शिव समम मिष्ट से करे शिव शब्द है कौन चतुर्थ समाप्ति ना शिव समरिष्ट से करे समाप्ति के पूर्व एक सूत्र शिव समरिष्ट से करे वहाँ शिव शब्द नाम रखा ये मंगलाचरण है तो ये हाँ भी ये सर्ग दस गण पूरा हुआ तो यहाँ पुच्छादिशु धात्वर्थ इतव सिद्धम सिद्ध सद मंगल के ग्रंथांत में किया ये दस गण समाप्ति होने के लिए दस गण समाप्ति होने पर आगे प्रक्रिया सब है इसमें दस गण में से भुआदि चुरादि में जो धातु आएंगे उनकी धातु संख्या किस सूत्र से करना है भुवादि तो भुआदि में आने वाले धातु संख्या हो जाएगी चुरादि की और क्रियादि दिवादि में जो है उनकी धातु संख्या करने के लिए क्या सूत्र है कोई आया सूत्र निचीकरण इसको लेकर दिखाओ अभी धातु संज्ञा अदादि में आने वाली धातु की धातु संज्ञा किस सूत्र में लेकर दिखाओ लेकर दिखाओ समय है धातु संज्ञा कैसे होगी भुआदि में आने वाले तो धातु संज्ञा ठीक है अदादि में दिवादि में स्तुदादि में उनकी धातु संज्ञा किस सूत्र से करना है करो लिखो लिखो युक्ति भी लिखना पड़ेगा कोई लिखे तो सनाद्यंत धातु हो तो सनाद्यंत धातु हो तो सनाद्यंत कैसे भुआ आता है अदादि में सनाद्यंत कैसे आया दिखाना पड़ेगा ना किया क्या वृत्ति लिखने के लिए कहा युक्ति देखना पड़े, लिखाना पड़ेगा। सनाद्य अंत धातु खाली कौन से नहीं होगा, ये तो अर्थ लिखा। युक्ति कैसे लिखा, खाली सनाद्य अंत धातु लिख देने से थोड़ी हो जाएगा, ये तो अर्थ लिखा है। ये कैसे तुदादी समीकरण, तुदादी है समीकरण भादी कैसे। हाँ कोई और कोई लिखना है, लिखता लिखा है किसने, कोई लिखा है तो लो आपने देखा है ना। और नहीं कोई क्या बोलो बोलो। हाँ पुत्र नहीं खोलो अभी बोलो। सविकरण भुआदि की धातु नहीं है, भुआदि तो सब विकरण है, सविकरण तो तुदादि का है। भुआदि का 2000 धातु है क्या, देखो भू बाद रहता है, भू आदि में जिनका है उसको भुआदि कहते हैं। 10 गण में जितने धातु है सब भुआदि है, तभी सब भुआदि है। चुरादि में हो, दिवादि में हो, क्रियादि में, सब भुआदि में आ गए। भुआदि के अंतर्गत फिर अदादि कुछ अलग अलग गण, एक पूरा गण भुआदि है, उसमें अदादि धातु आ गया उसको अदादि कहेंगे, क्रियादि कहेंगे, ज्योत्यादि कहेंगे, कुछ कुछ अलग अलग आया, नहीं तो सब भुआदि है। सब भुआदियों से भुआ वो बाद धातु से सब की धातु संज्ञा, जो क्रियादि में धातु वो भी भुआदि के अंतर्गत। भुआदि में तरह इतने नहीं, 10 गण में जितना है सब भुआदि है, इसलिए कहें कहें चुरा जो तुदादि है, तुदादि को भी भुआदि के अंतर्गत, किंतु चुरा तुदादि का स विकर्ण, क्रियादि का विकर्ण स्ना, दिवादि का विकर्ण श्यन, किंतु सब भुआदि, दिवादि को भी श्यन विकर्ण भुआदि, भुआदि में भू पहले है, 10 गणी के आदि में भू है ना, नहीं तो सब भुआदि आ गए ना, नहीं भू बा में वाह क्यों कहा बोलो, भू बाद वाह कहना क्या जरूरत है, वाह नहीं कहते तो क्या आपत्ति होती बोलो, क्या आपत्ति, नहीं तो द्रव्यास ले तो क्या हो जाएगा, आपत्ति क्या है, आपत्ति है उस मालूम है, हाँ मालूम नहीं, नहीं क्या बाची बाची नहीं कहते, अभी वाह नहीं कहते तो भू शब्द क्या था, द्रव्य हो जाएगा, द्रव्य हो तो क्या बिगड़ जाएगा, क्रियावाचक नहीं तो क्या कहता, धातु संज्ञा तो हो जाए, क्रियावाचक तो वाह कौन सी क्रियावाचक हो, वाह शब्द नहीं कहते तो क्रियावाचक कहाँ है, भू आदि की धातु संज्ञा, वाह कौन से तो क्रियावाची की बात है, वाह कहना छोड़ दो क्या हो, हाँ यह नहीं इतने मालूम नहीं, भू का तो पृथ्वी, पृथ्वी जल तेज वायु, भू पृथ्वी वाचक भू शब्द की धातु संज्ञा हो जाएगी, पृथ्वी वाचक भू शब्द की धातु संज्ञा होती है, इसलिए क्रियावाचक का वाह शब्द से क्रियावाचक क्यों आया, वाह सदृश भू प्रभृति वाह सदृश, वाह में सादृश्य क्या है, वाह स्वयं कहाँ आता है, वाह एक धातु में है, अरे क्या अव्यय में आता है, अव्यय में आता है, वाह गति धातु और अव्यय है, द्रव्यवाचक वाह है क्या, वाह के सहचरित भू होने से भू द्रव्यवाचक नहीं है, भू के सहचरित वाह होने से वाह अव्यय अव्यय नहीं लेना है, क्योंकि भू कोई अव्यय में है क्या, वाह सहचरिता तो भू अनव्यय, भू सरिचा चरित सहचरिता तो वाह अद्रव्य द्रव्यवाचक नहीं, इसलिए तो फिर क्या बचेगा, क्रियावाचक भू आदि बागत गंधन हो, अब भू शब्द पृथ्वी आदि द्रव्य को नहीं ले सकते, इसलिए क्रियावाचक भू आदि की धातु संज्ञा, क्रियावाची वा सदृश वा आदि में कहा तो सदृश, वा का सादृश्य भू आदि में कौन सा सादृश्य है, क्रियावाचकत्व, वा में क्रियावाचकत्व है, यद्यपि वाह अव्यय भी है किंतु अव्यय को नहीं लेना, भू सचरिता क्रियावाचकत्व सादृश्य भू आदि की धातु संज्ञा होती है, भू आदि में 10 गण माने वाले सब की भूवाद धातु संज्ञा है। ओम नुता।